Które widzę, dochodzi godzina czwarta. Witamy serdecznie wszystkich tych, którzy jeszcze nie zasnęli, jak i tych, którzy specjalnie się obudzili na ten moment. Trójka budzi. Pierwszego lipca, w minioną sobotę, odszedł Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Wielki artysta, wielki muzyk jazzowy, wielki saksofonista oraz wielki autor muzyki filmowej. Dzisiaj, chyląc czoła artyście, przypomnimy sobie do godziny 6, drodzy Państwo, kilka minut, kilka momentów z bardzo dużego katalogu twórcy. Tymczasem przywitamy się w naszym trójkowym sobotnim budziku. Irena Dan program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski i go dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że oprócz emocji muzycznych jeszcze udzielą nam się inne, ale o tym wkrótce. Póki co serdecznie witamy wszystkich tych, którzy już są z programem trzecim Polskiego Radia. Then you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it too.

falta de suporte seguro. E nessa sua insegurança, a de hoje, o mar não está pra mim. Você preenche o seu vazio. Eu tinha tanto amor pra te dar. Não sei se fiz as melhores escolhas, e como saber. Era em cima de um sol. Anchor Song. Dzisiaj krótka podróż do wytwórni True Tats, naszej ulubionej z Brighton, bo to tylko 4 minuty razem z duetem Anchor Song. No ale proszę bardzo, The Ocean. W ten oto sposób zawitaliśmy do wytwórni stworzonej przez Roberta Louis. 13,5 minuty po godzinie 4 w programie trzecim Polskiego Radia Trójka budzi i artystka, która mnie oczarowała 2 tygodnie temu. O kolejnym utworze pisze, że jest ono zbyt dokładnym analizowaniu każdej sytuacji w życiu, tego co może się wydarzyć oraz tego co już się wydarzyło. Utwór przedstawia kolejne etapy procesu takiego nadmiernego myślenia. Najpierw udaje, że tych myśli nie ma, udaje, że mnie nie dotykają, nie dotyczą, nie mówię o nich, nie komunikuję swoich potrzeb, jednak kiedy nazbiera się ich zbyt dużo, zaczynają się na różne sposoby wylewać i w tym momencie już zupełnie tracę nad nimi kontrolę. Nie ma żadnych spraw na mojej głowie. Żadnych niedopowiedzianych słów, choć chcę głos mój, nic dziś nie odpowie. Cisza burz. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To co chciałam mówić. mówić, to domyślenie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślenie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Artystka nazywa się Sophie Szklarska. Pisze o sobie, przepraszam, od dziecka ciągnęło mnie do muzyki. Można powiedzieć, że wychowałam się w muzycznej rodzinie. Przepraszam bardzo. Brat wiolonczelista, drugi perkusista, siostra skrzypaczka, no i ja. Zośka, która wyłamała się z rodzinnej gałęzi muzyki klasycznej i poszła w zupełnie inną stronę. Zanim jednak trafiłam na tę drogę, traktowałam muzykę wyłącznie jako hobby. Nigdy nie myślałam, że naprawdę będę mogła kiedyś to robić. Sophie Szklarska, 21-letnia artystka z Warszawy, która nie lubi odpowiadać na pytanie, jaką muzykę tworzy, ale tworzy muzykę niesamowitą. Do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass dotarły 3 utwory Sophie. Oto drugi z nich. True, all I used to feel, it's gone. Not a match, Sophie Szklarska. To jeden z pierwszych utworów, które artystka stworzyła samodzielnie. Był on pracą dyplomową w Akademii Dźwięku. Niespełna 21-letnia artystka z Warszawy. Dużo jeszcze nie mamy materiału, ale już coś jest. Praktycznie chyba wszystko to, co Sophie wydała. Zasłuchuję się w tym, drodzy Państwo, w domu. I bardzo czekałem na moment, kiedy możemy zasłuchać się w to na antenie. Yeah. Still so foreign, still so foreign. I trzeci z tych, które posiadam, To Me, Sophie Szklarska. Napisałam ten utwór, ponieważ potrzebowałam w jakiś sposób dać upust emocjom i frustracjom, które wtedy czułam i często czuję do dziś. Muzyka jest moim sprzymierzeńcem, przyjaźnimy się, mogę jej powiedzieć wszystko, a ona zawsze pomaga mi w trudnych chwilach. Nie dość, że fantastycznie śpiewa, no jeszcze cudownie napisała o sobie w notatce Sophie Szklarska. Obiecano mi, że jeżeli pojawi się więcej muzyki od artystki, no to od razu zostanie ona przesłana. Trójka budzi, a my wspominamy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Teraz z filmu Podróż za jeden uśmiech. Tak, tydzień temu, 31 lipca, polska muzyka, polska kultura straciła wielkiego człowieka, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. odcinek liquidowy, odcinek jungle jazzowy, no bo państwu tego brakowało i ja te sygnały od państwa otrzymałem. Critical Event. I jeszcze mam pięknych 5 minut zatytułowanych Lost in Time. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi od poniedziałku do soboty. Jest sobota, 21 minut do godziny 5. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo są na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No niesamowite, że nawet słychać nas w namiocie, daleko, daleko stąd. Pozdrawiam serdecznie wszystkich festiwalowiczów, no i troszeczkę zazdroszczę. No ale jeżeli mógłbym podkręcić klimat, to robię to razem z Martinem Gore z Depeche Mode. W jednej z zapowiedzi naszego dzisiejszego radiowego spotkania ująłem rzecz tak, że jazzu będzie mniej, drodzy państwo, do godziny 6:00. Tak scenariusz dzisiaj przewidziałem, no ale jeżeli chodzi o bas, no to proszę bardzo, jak tu się basowo zadziało. Mandrill to jest z epki Martina Gora utwór, który zremiksował Barker, który jest rezydentem klubu Berghain w Berlinie. Martin Gore, przypomnę państwu, nagrał solową małą płytę, no a co jakiś czas ukazują się remiksy utworów na tej płycie zawartych. No i to jeden z nich, który dotarł ostatnimi czasy do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Czyli mieliśmy takie basowe i konkretne wydanie Depeche Mode, mogę tak powiedzieć? Chyba mogę tak powiedzieć. No to teraz zupełnie po drugiej stronie inne wydanie tejże grupy. Martin Gore to Depeche Mode, Depeche Mode to Martin Gore. Free Love z płyty Exciter. Kompozycja też stworzona przez artystę. 10 minut do godziny 5 w Warszawie, a w Chicago 10 wieczór, słychać nas w Chicago. Właśnie serdecznie pozdrawiam pana Pawła i całą ekipę, która ćwiczy teraz na siłowni. No proszę. And fair. artystka, która wystąpiła właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nazywa się Brittany Howard i jest gitarzystką, liderką i wokalistką grupy Alabama Shakes. A propos, dawno nic z obozu Alabama Shakes nie usłyszeliśmy, no ale pani Brittany Howard, bo o niej mowa, nie próżnuje, nagrała swój debiutancki album solowy zatytułowany Jamie, no i ukazała się ostatnio też płyta, na której znajdują się remiksy utworów z albumu Jamie. Ja ten album, zarówno jeden, jak i drugi, przysłuchałem. Dziś płyta z remiksami, przed chwilą Michael Kiwanuka, a teraz Bad But Not Good. I find myself free from another to walk into another. I'm only free 'cause I remember. I stay busy enough doing the rituals, you know, and pretend I can see. Brittany Howard, wcześniej 13th Century Metal w wykonaniu, w remiksie Michaela Kiwanuki, a teraz Bad But Not Good zinterpretowali Tomorrow, piosenkę artystki z jej płyty Jamie. Piąta na zegarze, a my zapraszamy Państwa na koncerty. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała, pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiej.